Mi la chiesa da operare? Ah, poi le luci in casa. No. Ma l'altro mi vado a fare. Esatto. Sono quindi i danni. Ogni che l'avevo dovuto fare. Perché a certo punto ti spieghi, ma gli altri ti ho sempre gli amici. szó. Más nem tudok mondani. És csak utána bírja főszállt. Én inkább kifizetem neki meg minden és akkor kész. Nem? Jó, meghozom most megint belefordul. Meg ott a tök száz. Deánnak a székbe. Hát igen. Ez a milyen parés. A Deán herét ültetett bele. Nem herét ültetett. De here van, de nézzék, tehát az here van. Mit a repce között? A repce. De nézzék, hogy here van. Igen, hogy az már tűzteljük meg. Nézzék, hogy here van. Nézzék, hogy here van. Hogy nem here van, nem here van. Akkor mi van benne repce is? Mi hát volt? Mert az a tavalyú benne van. Vagy tavaly előtt. De még nagyon jó sűrű here. Hát igen. Csak ez a repce. Nem tudom, mi lesz. Nem fog elfagyni. Igen, és leelnyomja a herét. Mi van ott az üveg? Azokat én tettem oda, hogy az őzike ne gyűjjön be. Ott nem gyűjj most be. Hát, nem sokat zavarja, de az ott is maradt még. Még a tavasszal oda tette. De nekünk is nézni, mennyi repce van már megint ebben a részében is. Már virágzik. Már virágzik. Itt én egyik részét már kivagdostam, hogy mi jön. Hát azt mondja, hogy nem here, nem here, dehogy is nem here. Ebben van napraforgó, here, minden van. Hát nem külön, hogy... Nagyon a repcsak nem hitt neki. Az elég kapatókoztam mindegy nap, ne? Várja, mama, majd én. Álljuk a kacsini? Ne? Mert nem lesz az, az idén megcsinálva. Micsoda? Hát ez erre. De megcsinálom. Az olyan jó. Egy kis tátos macska, cicám. Egy 5 tátos macska. Megetted az összes szalán. Mi maradtál bén? Megy a pocakod. Nagy vé macska. Megetted. Jaj, macska! Nagy a hasad! Volám, jócska! Thank you. Jó, ez a krizantai van így. Meg kell adni. Mocskám. Nem láttál már ma. Valaki belemész már valaki látni. Belemász. Bebízom a hajszal egész ide a mamával. Hogy érted? Hogy a kismelő, hogy te van a haj. Más. Zsagé van kihagyva, a közelbe akartam ezt a tört tenni a mahoz, és felkezdtem másik, rájöttem, hogy hagymák vannak ott. Az itt a fa irányában megint hagymák vannak, csak egy kis főkül majd kapálni, hogy egy kis ennek. Oda megint hagymák akartam, oda megint hagymák vannak rakva. Szóval... Én megszegyéhetem. Tehát nagyon kül az embernek dolgozni vele. Hagyjad édesanyám, meghagyott így is már lábad. Majd én. Szakám vagyok. Menjünk, mama. Tessék. Jó, mondjál, jó, mama. Mentek. Igen, virágyi fekét. Ez egy pipacs. Majd nyílik. A bimbók még. De mit szólsz a török szekrűhöz? Csak kicsit nagyon szép. Csak fogom majd készen, hogy ne szapadjon bele a szekrűhöz. Vigyem a széket. Vigyelt ez? De szép lett a kis fenyőfánk is, ugye? Meg azt hittem, hogy most már sopára még. Hát azt nem kell hozzá leültetni. Na hova? Pohára föl valahol. Hova ára? Gyere. Lehessen itt szántani ilyen bűzbott fát. Na ki ezek abban? Majd mikor, hogy hívják? Mikor? Még egy kicsit nyőr, akkor majd az Erik ezeket lehagdossa, és akkor elhasználja a csokorba, a többi meg, hogy hívják? Na, hogy lehetne szántani, ha felé van? Tavaszi virágok. Ott is rá van tulipánna mindenhol, meg fóvirág. Még a jázim mindenhol virágok vannak. Mindenhol virág. Becsapós orsod, nem látszik senki, amit tele van minden virág mag. Virágok, tavaszi virágok. Ha van a meleg ágy, az itt egész végig. Van itt bőven. Kínaiak. Be lesz minden hordva. Ott el van. Játszik a macska a kutyával. Szereti a kutya a macskámat. Nem látod? Barátok lettek. Össze barátok. Össze. Macskák azt tetszik, hogy megáll. Milyen fajta. Ez a fajta. Kivágom azt. Rózsa, hát nem gondolod te, hogy hogy hívják van. Most van teli rózsával. November. Hát igen. Most hát ár. Nem is eleje. Azt hiszem, hogy elbocsod Attila onnan azt a fákat, a palmasztafát is kikővenni, meg ezt is innen, csak oda föl is lehet kertet csinálni. Hát persze. Csak ott társadalmat jönnek. Hát azt ők elállt. Kedvíjás. Fel van mindegyik. Lesz tüzelő. Látod mindig, majd meg lesz. Lenni is fog most. De most a tata leít, a mama meg mér. Hogy mindent. Üljél már egy kicsit. Nem bírunk elindulni a nap, remélem mindjárt. Le is ment már. Egy vizet kérdeztem. Én mondtam, hogy... Üve. Üve, édesanyám, egy kicsit itt meg a lába. Ott van a csúszoka. Tudom, az a beszoktak indítani. Ilyen kicsit csúszokat mennek a korábban, látod? Azért szóri. Jönnek, hogy a kicsik a kaparáznak, akkor utána elmennek. Bemennek. Hát majd nem is tudom már, ma nem... sok marad már veszni. Lassan leérünk. Nem baj. Hát ezek a burgingok is, én nem tudom, mit termeltek itt. Van, tele van ütetve az is. Sárga virágok, játszint, mint az az. Ezt már régeség főkörvonat csinálni, berakni. Ne legyen itt ez a nagy. Mondtam, ezt is lekővágni, főleg azt a fát, mikor még nem is bodzafa, hanem csak árnyékol mindennek. Ne lesz fel. Az van paré. Mindegy. Olyan fa, hogy nem terjen, nem, hogy hívják, hogy semmi. Én annyit mondtam, hogy pont vágj ki. Nem, pedig igen. Ezzel vékony volt, akár mit bír. Még gyújtósnak. Gyújtósnak. Összeképpen összerakni. Az öreg asszonyság ült inkább kilos néz a semmibe, mint hogy közben egy kicsikét csücsük hozta volna. Egész nyáron is fog. Na most elfogy neki a mi a csodája, nem tudom majd mivel gyújt be. Nem tudom, akkor bocsánat. Meg az a rohadt kurva, eperfa ott van, meg amoda is ütetett egy eperfát a bolond gyerek. Hol legyen eperfa, egészség. De minek az eperfa? Csak egész. Elfog minden. Itt nem is egy nagy eperfa van. Én mondtam, hogy azt is ki kell komplet majd írtani. Majd akkor írtva. De mit akarsz az eperfától? Pálinkának. Pálinkának, ugyan már? Még a mi a csodát sem akarod megcsinálni ezt a bírset. Az nem, hogy az F-részedet össze. Még az is majd szól az idének, amíg a fát. Azt mondta az öcsém, hogy miért nem a miacsodával beszéltem, a Gyurivák. Ott a főnök a Gyuri. A miacsoda csak a gyerekeket rendezni, az unokákat, az ipolya most már. amit a Gyuri mond, az mindig úgy van. Hát úgy csinál, hogyha nem a Gyuri vette fel a telefonot, hanem az Ibolya vette fel. De a Gyurinak adja meg a telefonszámját. Az, hogy más telefonszámja van a Gyurinak. Más az Ibolyának. Hát én nem mobil hívom az Ibolyának, hanem a pálinka főzőt hívom, és mindig a Gyuri veszi fel a rendes telefont, érted? Gyuri tehát, veszi fel. Mindig az Ibolya veszi fel, nem a Gyuri. Mindig az Ibolya veszi fel, a Gyuri nem tudom. Rossz vasakat is, hogy nem adjátok el a rossz vasasokat. Azt kellene. Jó fel az ára mosta. Abból már úgy szeres semmi. De nézzek, hogy néz ki az Attila, és ott a középen lenyílt a haját. Amára még meghagyta, látom. Ména izé, ména vas főfelé, sokáig tart a háború, akkor bárgul a vas. No, ha bízz, akkor menjünk ma, mert... De hát még annyira fel van zsibbadva. Itt este legyik ránk. Nem baj. Nem beérünk az autóba. Majd amíg az autóban eszem, hogy arról behajtottam, ja. Ma sokkal közelebb is volna. Látod, bács hívke. Nem is ilyen! Megette a fejást. Nem biztos. Annak is kell valamit tenni. A kicsit kérdem, meg kimentek a kurhai. Egy kicsit kérdem. Valami van, hogy azt mondja, nem tudom. Nem. Jó, meg kövér takasom. Az egy ilyen lézekkel nézsem, ahol nem a vastag fákodén. Nem. Nem most. Á, de ez nem is onnan megy, mint a nyilatidától, hanem megtűzött az Attila. Ja, de mindig hűvösebb és hűvösebb is van, ugye? Mindjárt jöhet egy kérdés, most már más nem is nagyon bírok csinálni. Nem. Ez egy jó pár. Ha levítik kicsit. Na, kívánsam az adom a... Kiszéltétek a húst meg, amit fölött? Nem. Kiszom a zsákokat. Nem probléma, mama majd adat is. Ez egy hozzad a matokat. Hogy? Még hozzá a kettőságot. A rendes kárhoz van. Elkezdem melegézni. Nehogy melegszünk, hát olyan jó levegő van ki. Voltál kint a kertben, máma? Biztosan nem voltál? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és kint volt. Viszi a fene, hogy nem volt kint. Egyik meg volt kint. Helyem rendesen. Jó, még jó volt. Kell tölteni is a kóívó. Igen, kérdezett, nem kell volna bennem. Várj, csak elmegy az autó. Rögtön itt pillanatot vár. Meg ott nem túl mellett nem hallgat az ajt, minek állt be. Meg kell rakni a fejet, amiben a fejek vannak. Ebben az egyik sárban van a szemét, a másikban van. Fejek. Ez a fejes. Ég. Az a szemét. Ez a szemét. Meg. Jaj. kezdve. Mikán kérni? Fogja engem, drága majd. Mindjárt ezt csinál belsőt azt. Mindegy, most nem. Macskára. Bentem ez nincs nevedő már, kutálatos. Na, sziasztok! Na, nem légy. Isten áldja. Mindjárt beeszakom. Mindjárt a fárfacát, mit beeszed? Kurva. Itt hittem egy kérdezt, és hogy ma lesz minden. Mondd azt. Most mi a? Ó, oh, nem sok, mi van a sok kettőbe? Helyt küldeni, még át nem lesz szóra. Hogy lehet küldeni, amikor még nincs is már egy gyűjtő? Nincs is vele, se csavarva. Nem igaz. Álljál le most már te is. Nem tudom, miért kellett lenni, már megint szükségek. Nem is kezdve ki. Én nem tudom, mi a palit várogattunk ott hajszolás, hogy ne jön a fejénre, vagy én nem tudom, miért kellett. Valaki keveredve. Van a kulcsa helyek ki. Mi a picsa, ami hagytad, mint a macska? Mert zártad. Jó, de ez a nézőjének. Megyek ki, van nem sokkal kis olyan kijelnek most már. Várok. Nem volt nagy értelem ott lenne. Ott éltem, hogy elhúzták az időmet, annak út. De hallgass el! Már nyugodtan, biztos lenyugodni? Nyugodtan hagyni? Mi a dajdi korábban is össze-vissza? Azt szerintem, mi a fasznak kellett menni mára? A lítuszvágó valami. Meg az is meg, szóval be, mennyit teszek. Nem tudom, hogy akkor megettem 4 darab, vagy 5 darab húst, meg 4 darab szalát, mindig elég volt. Meg 2 darab kenyeret. Én nem tudom, hogy nagy köveszek én nagyon sokat. Én nem tudom, hogy bajék vannak, hogy én nem tudok lenni, mi a félet a kell keveredve. Ha te kezdte, ahol nem mondta, aztán te aztán elkezdtél szórakoztatni. Meg mondig eleget megettem. A Feri kellene vett alig valamit. Alig evett. Na, egészség. Mennyire is szálltok a Pepsi meg a Coca-Cola-t? Nem tudom, most még Pepsi meg Cola volt. Engedjél már el, már. Nem be vagyunk tartni magadat? Az öreg asszony is. Vissza! Mint van a másik részés. Mindjárt megyek, összeszedem a tojást. Várokom a húst. És akkor Innen, sit! Poi parancsolva. mi apa azt parancsa. Na, megint ez. Hova mész? Ki? Minek? Behol. Minek? Behol, nem takarod. Megint. Legalább, ne dobálj át tél mindegy. Majdnem is milyen? Unalmas. Unalmas. Majdnem, borzaszt unalmas. Végül egy kicsit gyújtanom. Már meg is. Ja, látod, most ettél káposztát is, bazdmeg, nem szórt szét! Nincs, nem! Nincs szétszórva, hát. Teperben van, csak te rossz lehet. Hát akkor szétdőztem, hiszen a szél. Fejedbe vagy beteg? Beteg vagyok fejbe, hát. Csak én nem vagy fejbe. Hát akkor hol? Bemenjek be, ne legyen. Az már te rajtad el. Hogy utálom, amikor... Mint a disznó. Állandóan, mint a disznó, úgy esző. kapta. Világon, piras, fekete. Egy hívva leértél. Nézzen! Nézzen, ki találtam meg. Mit ad belé, hogy ezzel értél? Thank you. Nem volt édesség. Nem volt? Nem, édesség. Ha ott volt a marakusztalát, nem volt. Ez a szép. Ha nincsen benne, hát most érted meg. Van érted? Hát úgy, ahogy mondom. Megérted, hogy más tartod marad. Na, szaladják, hogy a tovább. Nem volt egy. Nem, ha szépen, hogy felszabáltad, meg van marakusztalát. Kicsodá? Na is, majd bőle. Meg is kiszállítanod magadat. Hol lesz én? Na, hol lesz, nem beszéljen a félnormát. Hát akkor part meg a felemségetet. Nem kell. Be akarunk gyújtani a szobámba. Akkor bejelentjük a szobába. Igen. Be akarsz a szobába. Be akarsz a Mert ez az én szobám. Nincs egyet, jó. Nincs egyet. Te szobádat, te zárod, az én szobámat én zárom. És ez így van. Ja, az a lüpti, mert thank you. Játszik a gyerek, játszik? Nem játszik. Na látom. Én nem játszok. Látom. Én sem nem játszok. Szépen mondom, hogy a mi a tudják is nekünk élni szépen a helyre vissza. Mit játszom? Hát azt az a mint gyerek volt az a kártyákat. Nem, azt játszom, hogy azt láttad. Nem, nem játszok. Jó látom. Boldog. Ha jó, most már nem, de az előbb vigyél. Azt jelenti, hogy etetni, vagy segíteni. Nem baj. Ki kell venni még valamennyi virágot összeni. Aztán meg. Thank you. Thank you. ki a reszelőt! Ott akarsz lenni? Ilyen csomó a reszelőt, akkor ott lenned a tegyen ki? Yeah.